serię płytę Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Suplement. Usłyszymy między innymi pierwsze nagrania sekstetu Komedy i niezwykłą rozmowę z samym kompozytorem. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Koneserom jazzu i wielbicielom Komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca. Minęła 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Socjalista nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Taka padła propozycja. Polski premier komentuje. Franz Timmermans nie jest kandydatem kompromisów. Amerykańskie media rozpisują się o azjatyckiej podróży prezydenta Trumpa. Dwa duże pożary w Wielkopolsce opanowane. Bruksela na początek. Lada moment, początek unijnego szczytu. Główny temat to podział stanowisk tych najważniejszych w Unii Europejskiej. Wczesnym popołudniem Francja, Niemcy, Holandia i Hiszpania wspólnie uzgodniły, że socjalista zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej. Tak miał powiedzieć na zamkniętym spotkaniu z liderami grup politycznych w Europarlamencie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie wymienił żadnych nazwisk, ale wiadomo, że jeśli centrolewica obsadzi stanowisko przewodniczącego Komisji, to przypadnie ono Fransowi Timmermansowi. Premier Mateusz Morawiecki, który jest już w Brukseli, mówi, że Frans Timmermans nie jest dobrym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej. Osoba, która obejmie to stanowisko, powinna łączyć, a nie dzielić, a Frans Timmermans tego warunku nie spełnia, mówi szef polskiego rządu. Frans Timmermans nie jest kandydatem kompromisu. Frans Timmermans jest oczywiście kandydatem, który bardzo mocno dzieli Europę. Z całą pewnością nie rozumie Europy centralnej, nie rozumie Europy, która wydobywa się z zapaści postkomunistycznej. Premier powiedział, że Europa stoi przed wielkimi wyzwaniami, dlatego potrzebuje osób, które łączą i potrafią wypracować kompromis. Wyraził nadzieję, że szefowie państw i rządów znajdą kandydata odpowiedniego na 5 najbliższych lat. Prezydent Donald Trump zakończył wizytę w Azji. Był na szczycie G20 w Japonii, a w nocy naszego czasu spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem w strefie zdemilitaryzowanej. Amerykańskie media zwracają uwagę, że podróż prezydenta Stanów Zjednoczonych przyniosła wznowienie negocjacji handlowych z Pekinem i pokojowych z Pjongjangiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dwa kroki do Korei Północnej, dwie strony wznawiają negocjacje nuklearne. Tak spotkanie przywódców w strefie zdemilitaryzowanej podsumowuje Wall Street Journal. Podobnie jak inne amerykańskie media, gazeta podkreśla, że Donald Trump stał się pierwszym w historii urzędującym prezydentem USA, który wkroczył na terytorium Korei Północnej. Jako showman z natury i wykonywanego w przeszłości zawodu, pan Trump rozkoszował się dramaturgią wydarzenia, które zaaranżował niespodziewanym wpisem na Twitterze zaledwie 24 godziny wcześniej, zauważa New York Times. Komentując wznowienie rozmów handlowych z Chinami, dziennik Washington Post informuje, że decyzja ta została dobrze przyjęta przez świat biznesu. Wśród beneficjentów rozejmu w wojnie handlowej gazeta wymienia Chiny, amerykańskich sprzedawców i konsumentów, firmę Huawei oraz Wall Street. Za przegranych Washington Post uważa jastrzębi w relacjach z Chinami wśród administracji i w kongresie, a także kandydatów Partii Demokratycznej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwa dni koncertów gwiazd różnych gatunków muzycznych od klasyki przez jazz po folk i pop. W Zakopanem zakończył się pierwszy etap Lato z Radiem Festiwal 2019. W piątek i sobotę przed publicznością wystąpili Włodek Pawlik Trio, Kapela ze Wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. Krzysztof Zalewski popiera taką muzyczną różnorodność na jednym festiwalu. Muzyka jest tylko jedna. Ja sam w swojej twórczości nie wierzę w żadne podziałki i zakładanie sobie klapek na oczy i szufladkowanie, że teraz będziemy grali rocka, a nie, bo będziemy grali reggae. Jak będę miał ochotę, to sobie będę grał reggae. Jak będę miał ochotę, to będę śpiewał piosenki ordnówny jakby i nie ma w tym żadnego problemu. Warszawskie Kombo Taneczne, dużym fanem jestem. Lesow Matecki tam gra, absolutnie mój idol gitarowy. No i Kapela ze Wsi Warszawa, Maja Klesz, fenomenalna wokalistka, więc muzyka jest tylko jedna po prostu. Kolejne koncerty 19 i 20 lipca w Pucku. Wielkopolscy strażacy opanowali dwa duże pożary w okolicach Poznania i Gostynia. W podpoznańskim Konarzewie spłonęło kilkadziesiąt hektarów zboża. W powiecie gostyńskim pożar mógł objąć nawet 200 hektarów. W Konarzewie z ogniem walczyło 19 zastępów strażaków. W powiecie gostyńskim akcja trwa. Na miejscu jest 28 zastępów, m.in. z Kościana, Leszna i Krotoszyna. Pożar jest gaszony także z powietrza. Strażakom udało się obronić przed ogniem pobliski zakład produkcyjny i stację benzynową. Wcześniej strażacy gasili pożar na terenie

To jest oczywiście absolutny rekord Wimbledonu, już rekord nie do poprawienia, dlatego że wprowadzono tiebreaki w decydujących setach przy stanie po 12. Inny dobrze znany londyńskiej publiczności dryblas, Goran Iwanisewicz, na przełomie wieków przymierzał się, żeby podnieść wymarzony puchar aż 4 razy. Najpierw w finale ograł go Andre Agassi, potem dwukrotnie nazywany królem swingu Pete Sampras, aż wreszcie zwyciężył, gdy nikt na niego nie stawiał, wtedy gdy startował tylko dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. Droga do finału, można ją porównać śmiało do szlaku spod Monte Cassino. Tenisowy szlak wojenny, w cudzysłowie ujmując, Carlos Moya, Andy Roddick, Greg Rusecki, Marat Safin i Tim Henman, ulubieniec londyńskiej publiczności. I to była droga do finału, a w finale wtedy najlepiej ofensywnie na świecie grający Pat Rafter, z którym grali 5 setów. Ba, nie dość, że miał taką drogę, że męczył się 5 setów w tym finale i Iwanisewicz, to jeszcze nie skończyli go w niedzielę, bo przerywany mecz był deszczem. Skończyli w poniedziałek na trybunach, w tej końcówce to już praktycznie dwa klany, chorwacki i australijski, się ścierały. Publiczność zachowywała się, no, można powiedzieć, nie do końca fair, nie do końca sportowo. Kanony wimbledońskiego kibicowania odeszły gdzieś na bok. Iwanisewicz wygrał ten mecz w 5 setach. W końcu mógł w geście triumfu podnieść ręce do góry Chorwatii i uściskać, ucałować ten swój wymarzony wimbledoński puchar. Wracamy do czasów obecnych. Gdyby ktoś z Państwa szukał potencjalnego zwycięzcy w drugim szeregu, to mamy pewną podpowiedź. Czarnym koniem turnieju może być Félix Auger-Aliassime. Zaledwie 18-letni Kanadyjczyk jest notowany już na 21. miejscu w rankingu ATP i świetnie sobie radzi w sezonie na nawierzchni trawiastej. Doszedł do finału w Stuttgarcie. Tam przegrał z Matteo Berrettinim, ale po drodze pokonał m.in. Milosza Raonicza. Był też w półfinale na kortach Queen's Clubu. Przegrał z późniejszym triumfatorem Feliciano Lopezem, ale wcześniej wygrał z Dimitrovem, Kyriosem, Tsitsipasem. Zresztą Grek świetnie się wypowiedział o Kanadyjczyku po tym spotkaniu. Powiedział: szkoda, że będę musiał się z nim mierzyć przez najbliższe sezony, bo jesteśmy w podobnym wieku, dlatego że on jest po prostu ode mnie lepszy. Wiem, że będzie musiał mieć słabszy dzień, a ja bardzo dobry, żebym był w stanie go pokonać. Wielu kibiców tenisa wolałoby jednak ten scenariusz. Przez te 2 tygodnie fantastycznego festiwalu tenisa, który nas czeka, mam nadzieję, że będzie miało zastosowanie słynne powiedzenie o niemieckich piłkarzach. 128 gra, a na końcu i tak wygra Federer. A ja na przekór kibicuję skromnemu chłopakowi z Majorki. Żeby dogonić Federera w wielkoszlemowych zwycięstwach, potrzebuje już tylko 2 wygranych i pewnie nie jednego to zdziwi, ale Rafa Nadal właśnie 2 razy był w Londynie najlepszym. Skromny chłopak z Majorki. Zacieramy ręce, bo już od poniedziałku pierwsze spotkania na Wimbledonie. Truskawki i wspaniała gra. Hej, mi się śni, w jego słowach tajemnica tkwi. Uwierzyłem mu na słowo, staram się żyć kolorowo. Niczym ogień, woda zwiastuje przygodę. Słowa są siecią, w którą chwyta się drogę. Czy jest gdzieś życie piękniejsze od słów? Czy i tak byś się łowić mógł? Mówisz, że obce jest ci słowo rasta. Nieważne, naucz się tylko razem zastać. W podróży do przodu nie używaj kija. Pospiesz się, życie krótkie jest, szybko przemija. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. A mniej strachu, tylko w ten sposób ugryziesz życia kęs. Więcej otwarcia, a mniej strachu, takie myślenie ma tu sens. Więcej otwarcia, a mniej strachu, tylko w ten sposób ugryziesz życia kęs. Bob Marley mi się śni, w jego słowach tajemnica tkwi. Uwierzyłem mu na słowo, żyć kolorowo. Bob Marley mi się śni, w jego słowach tajemnica tkwi. Uwierzyłem mu na słowo, przygodę. Słowa są siecią, w którą chwyta się drogę. Czy jest gdzieś życie piękniejsze od słów? Czy tak byś się łowić mógł? Mówisz, że obce jest ci słowo rasta. Nieważne, naucz się tylko razem zastać. W podróży do przodu nie używaj kija. Pospiesz się, życie krótkie jest, szybko przemija. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Wieczorem na stadionie w Udine piłkarska reprezentacja Niemiec do lat 21 zagra z Hiszpanią w finale Mistrzostw Europy. Turniej we Włoszech i w San Marino jak zwykle wypromował kilka gwiazd. Niewykluczone, że swoją szansę wykorzystało też kilku reprezentantów Polski. No, mogli wykorzystać ją trochę lepiej. O szczegółach Jan Kałucki. Choć od ostatniego meczu Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy minęło już trochę czasu, wciąż trwa debata, czy występ naszych piłkarzy można zaliczyć do udanych. Z jednej strony tak, znaleźliśmy się na turnieju, na którym, gdyby w futbolu obowiązywała logika, nie powinniśmy się znaleźć i wygraliśmy dwa mecze, których nie mieliśmy prawa wygrać. Drugi obóz mówi, że na młodzieżowych turniejach wynik nie jest najważniejszy. Liczy się to, jak gramy i czy mamy zawodników, którzy będą mogli wskoczyć do dużej piłki. Jeszcze inni mówią, że mistrzostwa Europy do lat 21 nie mają najmniejszego sensu. Kiedyś rzeczywiście było to bezpośrednie zaplecze kadry A, jednak dziś do pierwszych składów wchodzą już dużo młodsi zawodnicy, jak chociażby Kylian Mbappé. Tak czy inaczej, ekipa Czesława Michniewicza dała nam chwilę radości, ale porażka z Hiszpanią 0-5 sprawiła, że czas zejść na ziemię. Swoją drogą Hiszpanom możemy tylko pozazdrościć. Futbol z Półwyspu Iberyjskiego jest z innej planety. Zanim jednak będziemy się rozpływać nad tą drużyną, jeszcze dwa słowa o Polakach. Utarło się, że młodzieżowe Euro jest oknem wystawowym, a jeśli ktoś na tym turnieju błysnął, to na pewno Kamil Grabara, który w naszej bramce dwoił się i troił. To w dużej mierze jego parady sprawiły, że wygraliśmy z Włochami. Polski bramkarz dał sygnał Liverpoolowi. Znajdźcie mi klub, w którym będę miał o co walczyć. Zasługuję na coś więcej niż wypożyczenie do Arus. Myślę, że nic to teraz nie zmieni, jak będę o swojej przyszłości tutaj dyskutował. Jak się za daleko wybiega przyszłość, to się różne rzeczy później dzieją, także ja stawiam nogi na podłożu i życie piłkarza to jest jakiś tam nieustanny test, więc tak naprawdę wypożyczając się do innej ligi trzeba się przystosować w miarę szybko i walczyć o swoją pozycję. Okej, jedna rzecz spełniona, całkiem nieźle gdzieś tam broniłem, więc no, mogę powiedzieć, że pół roku no, na pewno udane. W międzyczasie graliśmy z Anglią, gdzieś tam też myślę całkiem przyzwoicie się zaprezentowałem. No zawsze w życiu piłkarza jest tak dobrze i nagle jest źle, więc oby to nie wypadło na teraz. Zobaczymy, co się wydarzy po Euro, na pewno coś ciekawego się urodzi. A po cichu mówi się, że Polak ma oferty z Premier League i Bundesligi. Drugim zwycięzcą młodzieżowego Euro jest Mateusz Wieteska. W tej chwili młody stoper to chodliwy towar na rynku, a zawodnik Legii Warszawa obok Kamila Grabary i Krystiana Bielika był najlepszy na włoskich boiskach. I właśnie, Krystian Bielik, zawodnik Arsenalu, zanotował 100% skuteczność w długich podaniach, a było ich aż 15. Podobno teraz przebiera w ofertach z Anglii, Niemiec, Włoch, Holandii i Belgii. Ale na kończącym się dzisiaj turnieju błysnęło też kilku innych zawodników. Ostatnio najjaśniej świeci gwiazda Iniasa Hadziego. Syn słynnego Hadziego poprowadził reprezentację Rumunii do półfinału i niewykluczone, że w przyszłości będzie bronił barw Sevilli, Borussii Dortmund, Ajaxu Amsterdam albo FC Barcelony. Patrząc na tych wszystkich kibiców, którzy nas wspierają na stadionie, ale też w Rumunii, to jest coś niezwykłego. Czujemy, że tworzymy wielką rzecz. Futbol w naszym kraju się odradza. Widać to było w meczu z Anglią, gdzie wynik bez przerwy się zmieniał. To było istne szaleństwo. Ale teraz już skupmy się na finalistach. Niemcy i Hiszpania. Skład identyczny jak dwa lata temu, kiedy mistrzostwa odbywały się w Polsce. O czym to świadczy? Że system szkolenia w tych krajach jest na najwyższym poziomie, bo dodajmy, że Niemcy i Hiszpanie nie zabrali na turniej najsilniejszych składów. Gdyby się uprzeć, dziś w finale mogliby zagrać Leroy Sané z Manchesteru City, Kai Havertz z Bayeru Leverkusen, Julian Brandt z Borussii Dortmund czy Timo Werner z RB Lipsk. Jest jednak Luka Waldschmidt. Warto zapamiętać to nazwisko. Zawodnik Freiburga strzelił już 7 goli i pewnie zmierza po koronę króla strzelców. Nigdy nie ma idealnych meczów, ale mam nadzieję, że dziś zagramy na naszym stałym poziomie. Jak będziemy się cieszyć grą, to powinno być dobrze. Musimy być skupieni. To jedyna droga w kierunku zwycięstwa. Tworzymy zgraną ekipę. Każdy każdemu pomaga. To chyba jest najważniejsze, nie tylko w sporcie. Ale Hiszpania też może pochwalić się znakomitymi piłkarzami, o czym zresztą przekonała się kadra Czesława Michniewicza, ale nie tylko. W półfinale Hiszpanie nie dali żadnych szans Francuzom. Wygrali 4-1. Po tym meczu na pewno w menadżerskich notesach znaleźli się tacy piłkarze jak Fornals, Mayoral, Ruiz, Oyarzabal czy Dani Ceballos. Ten ostatni dał popis swoich umiejętności już podczas Euro U17, gdzie został wybrany zawodnikiem turnieju. Co ciekawe, Ceballos nie walczy o względy silnych zachodnich klubów. Chce pozostać w Realu Madryt. Osiągnęliśmy już naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy w finale. Jedziemy na Igrzyska Olimpijskie, ale nie możemy na tym poprzestać. Chcemy sięgnąć po mistrzostwo. 2 lata temu Niemcy wygrali z Hiszpanami 1-0. Hiszpanie chcą pomścić tamten rocznik. Początek o 20:45. Trzeba powiedzieć, że w piłce nożnej dzieje się jak w siatkówce, bo przecież w Copa America 3 z 4 ćwierćfinałów rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. W pierwszym Brazylia męczyła się z reprezentacją Paragwaju, a przez ponad 60 minut gospodarze grali z przewagą zawodnika. Doszło do karnych, lepiej strzelali Brazylijczycy i to oni zagrają w półfinale, a zmierzą się z Argentyną. Już można zacierać ręce, która jako jedyna nie potrzebowała dodatkowego czasu gry. Wygrała 2-0 z Wenezuelą. Kolejne mecze i kolejne jedenastki. Zarówno w spotkaniu Chile z Kolumbią, jak i Urugwaju z Peru nie było gola ani przez 90 minut, ani przez 120. Co za tym idzie, potrzebne były karne, a te lepiej strzelali Chilijczycy i Peruwieńczycy. Not that you care, I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. We're searching for answers that never appear. But maybe if I looked real hard, I'd see you trying to understand this life that we're all going through. Then when she said she was gonna like wreck my car, I didn't know what to do. Yeah. Jak tam nasi siatkarze, Tomaszu? Dobrze, dobrze. 2-0 w meczu z Portugalią i 20-17 w pewnie decydującym trzecim secie, 21-17. Proszę Państwa, już za kilka dni w Barcelonie rozpoczyna się wielkie święto sportów wrotkarskich, World Roller Games. W wydarzeniu weźmie udział ponad 4000 sportowców z całego świata, a Polskę reprezentować będzie 40 zawodników oraz dwóch sędziów. Z tym wydarzeniem właśnie witamy naszych gości. Paweł Kordas, wiceprezes Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, były reprezentant Polski, multimedalista Mistrzostw Polski w jeździe szybkiej. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam. Oraz Klaudia Hartmanis, liderka Pucharu Świata we freestyle slalomie na rolkach, multimedalistka Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Dzień dobry. Cześć. Powiedzcie, co to są za zawody, bo podobno nie ma ważniejszych na świecie, jeżeli chodzi akurat o te dyscypliny. Są to Mistrzostwa Świata wszystkich dyscyplin zrzeszonych pod Federacją Wrotkarską, a od niedawna nazywająca się World Skate, czyli wszystkie dyscypliny wrotkarskie, dodatkowo deskorolka oraz hulajnogi. Z tych dyscyplin tylko deskorolka jest dyscypliną olimpijską, zgadza się? Tak, tak. Deskorolka dostała kwalifikację jako dyscyplina olimpijska i zobaczymy ją już w Tokio na pierwszych igrzyskach. Będzie można oglądać zawodników i mam nadzieję, że będą tu również zawodnicy z Polski. Zapewne, skoro jest tak dużo sprzętów i dyscyplin, to i konkurencji jest tak dużo, że trudno pewnie jakieś je wymieniać. Na pewno tak dużo ich jest, ale na jakie powinniśmy zwrócić uwagę? Czy freestyle jest najważniejszy? Zwracam się do Kingi. Oczywiście, dla mnie freestyle będzie tutaj najważniejszy. A nawet slalom. Tak, freestyle slalom. Jest to jazda artystyczna pomiędzy kubeczkami. My już w samej dyscyplinie mamy kilka różnych konkurencji. Ja sama startuję w kategorii Classic, które jest przygotowaniem własnego układu do dowolnie wybranej muzyki. W kategorii Per slalom, to jest jazda synchroniczna, właśnie będę startować z podopieczną Zofią Brzezińską. Oraz w kategorii Battle, to jest taka walka na triki, gdzie pokazuje się najtrudniejsze triki. Klaudia, chyba jesteś jedną z faworytek, nie ma co ukrywać. Aktualnie znajduję się na pierwszym miejscu w rankingu światowym. Już kilka medali z Mistrzostw Świata przywiozłam. Choćby brązowy 2 lata temu, wywalczony w Chinach. Tak, dokładnie. Natomiast w tym starcie będę po prostu próbowała pojechać jak najlepiej. Nie chcę się tutaj też nastawiać na żadne super wyniki. Moim założeniem, moim głównym celem jest po prostu pojechać swoje na 100% i mam nadzieję, że to mi się uda. Kto jeszcze z naszych reprezentantów i w jakich dyscyplinach ma szansę? No bo wiadomo, w większości nie jesteśmy faworytami, ale może w kilku będą niespodzianki, będziemy takim czarnym koniem. Mamy tutaj zawodników jazdy szybkiej, deskorolki, inline alpine, jazdy agresywnej. Myślę, że może niespodziankę mogą sprawić tutaj zawodnicy jazdy agresywnej. Oraz liczymy na dobre zaprezentowanie się zawodników jazdy szybkiej. Aż muszę przerwać i zapytać się, co to znaczy jazda agresywna? Jazda agresywna jest to jazda po skateparku. Tak? Rolkarze jeżdżą, wykonują różne ewolucje i za to otrzymują punkty i zwycięża oczywiście najlepszy. Czyli nie chodzi o jazdę w kontakcie, o jakieś przepychania się, jakieś walkę na łokcie? Jak najbardziej. Jest to tylko agresywna z nazwy. Przejazdy są indywidualne i każdy zawodnik pokazuje jak najlepsze triki, jak najlepsze ewolucje i za to zostają oceniani. Każdy na wrotkach, przynajmniej ja swego czasu, Tomek, też chyba miałeś takie wrotki na rzepy, czy na co? Miałeś wrotki, wiem, że miał. Potem wyskoczyliśmy na rolki. Na rolkach też dużo z nas jeździ. Jak było, Klaudia, w twoim przypadku? Kiedy zaczęłaś i w jakich okolicznościach przyrody? Ja zaczęłam generalnie na rolkach jeździć już jako dziecko. Gdzieś tam na początku podstawówki dostałam jakieś rolki o dwójkę i zaczęło się tak naprawdę od zabawy. Razem ze znajomymi jeździliśmy po prostu po podwórku, bawiliśmy się w chowanego w berka na rolkach, także to była genialna podstawa później dla mnie, kiedy w gimnazjum zaczęłam jeździć freestyle slalom. I było to w momencie, kiedy poszłam do gimnazjum. Teraz to będzie już 11 rok i właśnie ostatnio sobie liczyłam, że to jest mój 10 rok, kiedy biorę udział w zawodach, a wszystko się zaczęło od Battle Warsaw 2009 roku i właśnie już będzie 10 lat, kiedy startuję I ciągle się rozwijam. A powiedz mi, ile miejsca w twoim życiu zajmuje jazda na rolkach? Bo powiedziałeś, że zaczęło się od zabawy, a teraz już pojawiły się Puchary Świata. To nie jest chyba dyscyplina stricte profesjonalna, z której można żyć, w której można zarabiać pozwalające na dobre życie pieniądze. No niestety nie jest to na obecną chwilę dla mnie możliwe, żeby żyć z samych rolek, także normalnie pracuję, a rolki są dużą częścią mojego życia i zajmuję się nimi tak naprawdę w każdej wolnej chwili. Słyszałem, że ciebie interesują lotniska, że studiowałaś, jak się ten kierunek nazywa? Aviation Management. Właśnie, czy zarządzanie na lotnisku, to chyba rolki się przydają, bo to duże przestrzenie. Tak, w momencie, kiedy kończyłam liceum, właśnie to też wybór studiów bardzo zależał od rolek, bo kiedy zaczęłam podróżować tak naprawdę po całym świecie, bardzo mnie fascynowało, jak to działa wszystko fajnie i sprawnie na tych lotniskach i właśnie zobaczyłam, że u mnie w Rzeszowie na wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jest kierunek anglojęzyczny Aviation Management i postanowiłam spróbować. Bardzo mi się podobało, nawet byłam też przez rok w Anglii, kontynuując tam studia, także ogromne doświadczenie. No i bardzo właśnie powiązane też z rolkami i z pasją do podróży. Ciekawe. W Barcelonie po raz pierwszy kadra zawodników w jeździe szybkiej wystąpi pod wodzą włoskiego trenera Gregorio Dugento, przepraszam. Bardzo utalentowany trener, który też jako zawodnik, też jest multimedalista. Powiedz, czy to coś zmieni, czy to nasz dodatkowy atut? Myślę, że tak. Myślę, że to wielki atut. Tak naprawdę jest to początek przygody z trenerem, bo trener zaczął pracować od wiosny tego roku, także na tą chwilę kompletuje tą kadrę, zbiera doświadczenie i właśnie w dniu dzisiejszym nawet zaczęło się zgrupowanie jazdy szybkiej z nowym trenerem w Tomaszowie Lubelskim, bezpośrednio przygotowujące naszych zawodników do Mistrzostw Świata. A o samym trenerze, no jest to multimedalista Mistrzostw Świata, wybitny sprinter, znany na całym świecie. Przyznam szczerze, że zatrudnienie go jako trenera naszej kadry wywołało bardzo duże zaskoczenie w świecie wrotkarskim. Już zaraz na pierwszym zgrupowaniu zaczęli odzywać się działacze z Włoch. To jak wam się udało, jak go namówiliście? No przyznam szczerze, że tutaj prezes Polskiego Związku bardzo, bardzo dużo zadziałał i to z jego inicjatywy ten trener zgodził się współpracować z naszą kadrą. Jak sam powiedział, jest to dla niego też wyzwanie, ponieważ wie, że rolki w Polsce jeszcze nie są na takim poziomie jak we Włoszech właśnie czy Francji i sam uważa, że jest to dla niego bardzo duże wyzwanie, żeby podnieść poziom naszego wrotkarstwa jazdy szybkiej i mam nadzieję, że uda mu się to. Na koniec już, bo czas nas goni. Powiedz, co podczas tych zbliżających się zawodów w Barcelonie będzie dla nas sukcesem, a co będzie porażką? Na ile medali liczymy? Myślę, że największą faworytką jest właśnie Klaudia, tutaj obecna. I tutaj bardzo, znaczy myślę, że to nie jest presja, tylko tak jakby no też widzimy, jaki Klaudia reprezentuje poziom. Czyli presja. Nie chciałbym tutaj dodatkowo stresować Klaudii, a dodatkowo liczymy, że zawodnicy z jazdy szybkiej, że uda się w dziesiątce na dystansie zmieścić, także myślę, że to są nasze oczekiwania wobec tych zawodów. Trzymamy kciuki, czego się wam życzy? Powodzenia, dobrze, żadnego połamania, niczego. Chyba raczej nie wolałabym. Nie, oczywiście, że nie. Wszystkiego najlepszego, dziękujemy wam bardzo, trzymamy kciuki. Dziękujemy. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. rzeczy, które pamiętam. Wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głośnym wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głośnym wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny drugi wolny weekend, 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głośnym wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głośnym wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Tylko powiem, że w Lipsku Polska, Portugalia zgodnie z założeniami 3-0, bo gramy w siatkówkę, bo gdybyśmy grali w piłkę, to byłoby pewnie 0-3. No, jesteś pesymistą. Dużo się będzie działo w tym tygodniu. Zaczyna się Wimbledon, zaczyna się Tour de France, a skoro kolarstwo, skoro dwa kółka, Final Six, to... siatkówkę. Też dużo się będzie działo. Henryk Sytner natomiast śledzi to, co dzieje się w kolarstwie i to, co się będzie działo w Tour de France. Ciekawe, jak poradzą sobie Polacy. Jak będzie wyglądał tegoroczny wyścig? O tym porozmawiam z komentatorem Eurosportu Adamem Proboszem, który relacjonować będzie rywalizację w Tour de France. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Zacznijmy od trasy. Czy różnić się będzie od ubiegłorocznej? Nie różni się aż tak bardzo od siebie. Na pewno to, co jest różnicą, to po raz pierwszy w historii mamy 3 finisze powyżej 2000 metrów. Tego jeszcze w historii Tour de France nie było. Mamy 5 etapów zakończonych finiszami na podjeździe. A więc taka średnia, myślę, trasy wielkiej pętli, ale na pewno jest to trasa trudna, jest to trasa urozmaicona. Jak zwykle będziemy mieli etapy płaskie, tych etapów będzie 7 chyba w tym roku, 5 pagórkowatych, no i 7 właśnie zakończonych podjazdami. Będzie też drużynowa czasówka już na drugim etapie. To myślę ważny etap, bo on może w jakiś sposób ułożyć klasyfikację generalną. Niektórzy kolarze, którzy chcieli zwykle w tej początkowej fazie wyścigu walczyć o żółtą koszulkę, mogą tę szansę stracić właśnie podczas czasówki Brukseli. Co ważne, to właśnie ta Bruksela, no to jest start dla upamiętnienia wygranej w Tour de France Ediego Merckxa, kanibala, kolarza wszechczasów. Tak więc na pewno ten start będzie bardzo uroczysty i bardzo wyjątkowy. Najtrudniejsze etapy? Chyba Alpy. Czy Tourmalet, czy La Planche de Belfi, czy etap do Val Thorens, bo to już będzie ta decydująca faza wyścigu. Ale Tour de France to jest wyścig, który od początku do końca jest trudny. Tutaj naprawdę ciężko powiedzieć, które etapy są najtrudniejsze, bo jak w zeszłym roku miałem okazję być na trasie, tak jak będę i w tym roku, to jest wyścig rozgrywany w ogromnym stresie. I tutaj każdy etap tak naprawdę może przynieść niespodziewane rozwiązania i zwykle jest tak, że po pierwszym tygodniu wypada nam jeden czy z dwóch kolarzy, których typowaliśmy do zwycięstwa w całej imprezie. A faworyci? No, na starcie tak. Nie zobaczymy niestety Christophera Froome'a, który leczy kontuzję, ale oprócz niego zameldzie się chyba cała światowa czołówka. No mamy jeszcze jednego kolarza, który niestety nam się wyeliminował przez kontuzję, to jest Tom Dumoulin, także jego też nie będzie na starcie, a na pewno pod nieobecność Christophera Froome'a Tom Dumoulin byłby wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do zwycięstwa. Ale mamy bardzo mocny skład ekipy Ineos pomimo nieobecności Christophera Froome'a, bo jest Geraint Thomas, jest Egan Bernal i jest Michał Kwiatkowski, który będzie pomocnikiem tej dwójki liderów, ale ja myślę, że też będzie miał swoją szansę na tym wyścigu. Bardzo mocny Movistar, bo do Nairo Quintany i Mikela Landy dochodzi jeszcze będący w znakomitej formie, co pokazał w Oksytanii, Alejandro Valverde. No i jedna ważna rzecz. Pod nieobecność właśnie Froome'a, Dumoulina, już L'Equipe dała wielki tytuł na okładce. Jeśli nie teraz, to kiedy? Pamiętajmy, Francuzi czekają na zwycięstwo w Tour de France od 1985 roku. I teraz i Pinot, i Bardet pojadą pod ogromną presją, ale jednocześnie olbrzymia szansa otwiera się przed nimi na trójkolorowe zwycięstwo wreszcie w Wielkiej Pętli. Ilu Polaków wystartuje? Najprawdopodobniej dwóch, bo pojedzie Michał Kwiatkowski i pojedzie Łukasz Wiśniowski. Liczysz na niespodzianki polskie? No jeśli chodzi o ekipę CCC Team, to na pewno tutaj jest takie nastawienie, żeby jechać przede wszystkim na Grega Van Avermaeta. On w zeszłym roku zakładał żółtą koszulkę, nie tylko w zeszłym roku, zresztą wygrywał etapy Wielkiej Pętli, więc on wie, jak to się robi. I na pewno tutaj celem CCC Team jest dobra jazda podczas drużynówki i później walka o żółtą koszulkę dla Grega Van Avermaeta. No i poza tym zwycięstwa etapowe. No to jest to, na co ta drużyna się w tym roku generalnie nastawia i mam nadzieję, że będą jechać aktywnie, że będą w ucieczkach, no a wtedy szansa na te zwycięstwa etapowe się otworzy. Natomiast jeśli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, myślę, że jest bardzo dobrze przygotowany i myślę, że także w tym wyścigu będzie nam się pokazywał, ale musimy się pogodzić z tym, że jego rola od początku wyścigu to będzie pomoc dla Tomasa i myślę, że dla Egana Bernala. Twój wyścigowy faworyt? Takim czarnym moim koniem jest Jakob Fuglsang. On już wygrywał tych mniejszych wyścigów dużo. Jest w tym roku w znakomitej formie. Od lat pokazuje swój potencjał, ale ciągle nie miał okazji pojechać jako taki jedyny, zdecydowany lider ekipy na wielki tur. No i ja bym chciał, żeby to Jakob Fuglsang wygrał ten wyścig. Za 12 minut, godzina 19. Jak pięknie różnimy się czasami w doborze muzyki, a w studiu zawsze dobry Kurt Cobain. Nie można lepszego nic wybrać. Zaczynamy. Za nami znakomita sobota w Płocku. Właśnie tam odbyła się trzecia runda Drift Masters European Championship. Wystartowało 45 najlepszych drifterów na kontynencie, ale rywalizację zdominowali biało-czerwoni. Wygrał Paweł Borkowski przed Piotrem Więckiem i Grzegorzem Chybkim. W zawodach brał udział także Adam Rubik-Zalewski, 19-letni drifter, który w dyscyplinie sporo już namieszał. A jak zaczęła się jego przygoda za kółkiem? wieku 6 lat tata zaprowadził mnie na tor. Tam zobaczyłem, że w ogóle jest coś takiego jak go-kart. Pierwsze zawody jakieś tam kartingowe oglądałem, no i mówię do taty, że chciałbym na takich wypożyczalnianych, bo tam były na torze, żeby się przejął. No pojeździłem chwilę, potem wpadł pomysł, żeby kupić pierwszego karta i od tego się zaczęła przygoda z motorsportem w sumie. Pojechałem 2 lata później na pierwsze zawody, gdzie no zdobyłem już 3 miejsce w klasyfikacji generalnej, a potem w 2009 miałem Mistrzostwo Polski już. 2 lata później skończyły nam się, powiem szczerze, pieniążki. Plan był, żeby zbudować jakiekolwiek auto, tak żeby miał styczność z kierownicą, gdzieś trenował po prostu i padł na E36 z silnikiem 1.8S, gdzie po prostu jeździłem sobie po lotnisku i mogłem trenować swoje jakieś tam umiejętności. Gdzieś mnie zarzuciło, wystraszyłem się bardzo, ale kolega tam podpowiedział z warsztatu, który budował właśnie to, żebym próbował jak najdłużej utrzymać ten drift. No i tak się starałem, gdzieś tam zacząłem się już kręcić nawet w drifcie wokół pachołka, no i wpadł pomysł, żeby pojechać na tor. No i już wiadomo, jak to tam dalej szło. Wpadł nowy silnik, gdzieś tam potem zmiana auta na E30. W tamtym czasie to był taki początek tej mojej przygody z driftem. A jakie masz sukcesy już? Takie poważne. Pierwszy z takich poważniejszych sukcesów, który się u mnie w życiu pojawił, było to runda Płocka w 2015 roku, również Drift Masters, gdzie doszedłem do finału, w sumie wygrałem tą rundę z Piotrkiem Więckiem w finale. I myślę, że to było pierwsze moje osiągnięcie, gdyż to było po roku startu w sumie w Drift Masters, tak? A z takich chyba największych teraz osiągnięć to jest to, że w 2017 roku wygrałem cały Drift Masters w klasyfikacji generalnej, a w zeszłym roku miałem 2 miejsce. Rozumiem, że w tym sezonie też mierzymy najwyżej. Powiem szczerze, że w zeszłym roku nie powiódł się Płock jako pierwsza runda. Nie pojechałem całkowicie, nawet do kwalifikacji nie doszedłem, bo był problem z półośkami, nie mogliśmy nigdzie znaleźć. Ta runda mi totalnie przepadła, nie miałem żadnych punktów, ale na następnych systematycznie zdobywałem jakieś tam niewysokie miejsca, bo w zeszłym roku chyba nie wygrałem żadnej rundy, ale udało mi się do 2. miejsca dojść. To jeszcze opowiedz o swojej fryzurze, bo jest dosyć taka, powiedziałbym, niekonwencjonalna, jakieś takie warkoczyki, to przypominają się koszykarze z NBA, oni tak często robią. Nie miałem pomysłu całkowicie na swoje włosy, bo może jak ktoś mnie kojarzy z wcześniejszych lat, to właśnie miałem ogólnie długie włosy, tak no do szyi ogólnie. I białe do tego jeszcze. Stąd się w ogóle też w kartingu wzięła ksywka Rubik. No i mówię, ja ścięłem z 4 lata temu jakoś włosy i nie wiedziałem, co z nimi zrobić. To nie dość, że mi tutaj góra urosła, to mówię, gdzieś tam widziałem właśnie koszykarzy albo też raperów, bo tak dużo raperów też robi warkoczyki. To mówię, a zrobię sobie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale też chyba największą inspiracją do, w sumie do warkoczyków to był Lewis Hamilton. Na każde chyba zawody praktycznie ma warkoczyki na głowie i powiem szczerze, że wiem dlaczego, bo jest o wiele bardziej wygodnie. Tak te włosy gdzieś tu nie wlatują na oczy, to po prostu jest wygoda. Widzisz siebie w przyszłości w motorsporcie poważnym cały czas? Dokładnie, no moim marzeniem jest zostać kierowcą wyścigowym w Niemczech w GT3, ale cały czas jeżdżę, staram się być jak najlepszy w drifcie. Mówię, to jest jakiś tam plan może przyszłościowy. Chciałbym też zostać instruktorem w Porsche, jakby powiedzmy gdzieś tam te marzenie z Porsche GT3 nie wyszło. Chciałbym chociaż jako instruktor pracować, uczyć ludzi jeździć. Motorsport to jest całe moje życie, to jest wszystko, co robię. Rodzice mi w tym bardzo pomagają. Bez nich to nic by nie było, nie oszukujmy się. Oni to wszystko zaczęli. No i tak to wszystko jest ciągnięte do dzisiaj. No i tak samo moi sponsorzy, którzy tak naprawdę w większości zbudowali to auto. No bo bez nich to nie byłoby po prostu możliwe. Jeździsz czasami bokiem, samochodem? Oczywiście, ale tylko i wyłącznie. Nie. Tylko w odpowiednio wyznaczonych i zabezpieczonych miejscach. Bardzo słusznie. Trójka w weekend nadawała z Zakopanego. O tym za chwilę. Trzecia strona medalu. Była i lista przebojów, i były inne audycje, i był też Krzysztof Łoniewski, który pod wielką krokwią spotkał Andrzeja Bargiela. Spotykamy się przy okazji Red Bull 400 i od tego zacznę naszą rozmowę. Obaj spróbowaliśmy pierwszy raz podbiec pod Wielką Krokiew. Ledwo uszedłem z życiem, naprawdę ciężkie zadanie. Bardzo szybko z biegu przechodzi się do marszu na czworaka. Tak, to prawda, tutaj wszyscy mają ambicje duże, jakąś taką motywację i wszyscy startują sprintem, a ten stromy odcinek się zaczyna bardzo wcześnie i nagle się okazuje, że się nie da fizycznie biec. W pewnym momencie w połowie tego zeskoku trzeba łapać się rękami i na czworakach po prostu się wspinać, bo no, jest zbyt stromo. Jest to kawał wyzwania i naprawdę można się bardzo zmęczyć. Co u Ciebie słychać poza tym, że Twój brat się żeni, a Ty jesteś świadkiem? Dobrze. Byłem we Francji 3 tygodnie, wróciłem tutaj, troszeczkę się przeziębiłem niestety przez te upały chyba i klimatyzację, ale już jest dobrze. Tutaj trenuję ciągle, mamy dobrą pogodę, w Tatrach można bardzo potrenować, mam wesele, brata z jestem świadkiem, więc muszę się dobrze prowadzić, bo chyba się to nie odbędzie beze mnie, więc cały czas pozytywnie i rozwijam się teraz, planuję, przygotowuję kolejny projekt. To jest też taki fajny czas, kiedy dużo się dzieje. Kiedy ty masz zamiar się ożenić? Dojrzewam do tego. Na razie szukam kobiety, czy szukam, znalazłem, wydaje mi się, kobietę, która teraz sprawdza granice swojej cierpliwości. Jeżeli wytrzyma, to jest to bardzo możliwe. A ja ciebie podpytam o to twoje najbliższe wyzwanie. Co to będzie? Uchyl rąbka tajemnicy, proszę. Wyprawa będzie działa się we wrześniu. Teraz jest jeszcze proces przygotowań. Czy to będzie klasyczne wejście i potem zjazd na nartach? Czy to będzie coś zupełnie innego? Będą nardy na pewno i będą wysokie góry. Te nardy są mi gdzieś tam najbliższe i ten sezon u mnie trwa cały rok. Póki co tyle mogę powiedzieć. A czy ty zmagasz się z taką presją, że po tym jak wszedłeś na K2 i zjechałeś z tego szczytu na nartach, to trudno sobie wyobrazić trudniejsze zadanie? Kolega po powrocie właśnie z K2 powiedział mi, co ty będziesz, biedaczko, teraz robił? To trochę tak jakby objechać świat dookoła. To jest moja pasja i w zasadzie jestem osobą, która sama gdzieś organizuje te wyprawy, planuje przede wszystkim i to przede wszystkim ma być dla mnie przyjemność. Czy czuję presję? No nie czuję, bo tutaj nikt mi nic nie mówi, co mam robić, więc robię to, co czuję. Presja to jest z domu, bo to goni cię do pracy. Tak, presja jest bardziej w tym kierunku, żebym tego już nie robił, więc na przekór staram się jeszcze, póki mogę, korzystać z jakichś możliwości. Staram się po prostu robić fajne rzeczy. Podpytam cię jeszcze na koniec o twoje piłkarskie hobby, bo wiem, że bardzo lubisz oglądać mecze piłki nożnej. Czy nadal się fascynujesz Kylianem Mbappé, czy ktoś nowy jest teraz na świeczniku? Mbappé jest, no teraz uważam, chyba najlepszym piłkarzem na świecie. Oczywiście jest Messi, Ronaldo, ale zdecydowanie jego czas nadchodzi i on jeszcze ciągle może się rozwijać i to jest ciekawe. Mam nadzieję, że zmieni klub, bo już wystarczy mu, tam ciężko po prostu zbudować jakiś kolektyw. A gdzie chciałbyś, żeby zagrał? W Hiszpanii, w Anglii? No, myślę, że fajnie by było, jakby zagrał w Barcelonie. No i na zakończenie, bo zapomniałbym, podpytam cię, co chciałbyś usłyszeć w Trójce. Zawsze byłem wielkim fanem Kazika Starzewskiego i poprosiłbym o utwór Arhaja Kultu. Za 4 minuty godzina 19 zostaniemy z Kultem, a Państwa już zapraszamy powoli na trzecią stronę medalu za tydzień. Na sportowe K2. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki. Dziękujemy, do usłyszenia. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Zapraszamy do reklamy.